يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرمان روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یوسف علیہ السلام اور دعوت توحید. یوسف علیہ السلام سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر خواب بتا دینے کا اقرار کر لیا، لیکن اس سے پہلے انہیں توحید کا واعظ سنا رہے ہیں اور شرک سے اور مخلوق پرستی سے نفرت دلا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ واحد جس نے ہر چیز پر قبضہ کر رکھا ہے، جس کے سامنے تمام مخلوق پست و عاجز لاچار و بے بس ہے، جس کا ثانی شریک اور ساجی کوئی نہیں، جس کی عظمت و سلطنت چپے چپے اور ذرے ذرے پر ہے، وہی اللہ ایک بہتر یا تمہارے یہ خیالی کمزور اور ناکارے بہت سے معبود بہتر؟ پھر فرمایا کہ تم جن جن کی عبادت کر رہے ہو بے سود ہیں، یہ نام اور ان کے لیے عبادت یہ تمہاری اپنی اختراع ہے. زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارے باپ دادا بھی اس مرض کے مریض تھے، لیکن کوئی دلیل اس کی تم لا نہیں سکتے. اس کی کوئی دلیل عقلی نقلی دنیا میں اللہ نے بنائی ہی نہیں. حکم، تصرف، قبضہ، قدرت کل کی کل اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا اور اپنے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے رک جانے کا قطعی اور حتمی حکم دے رکھا ہے. دین مستقیم یہی ہے کہ اللہ کی توحید ہو، اللہ کے لیے ہی عمل و عبادت ہو، اللہ ہی کا حکم. اس پر بے شمار دلیلیں موجود، لیکن اکثر لوگ ان باتوں سے جاہل ہیں، نادان ہیں، توحید و شرک کا فرق نہیں جانتے، اسی لیے اکثر شرک کی دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں باوجود نبیوں کی چاہت کے انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا. خواب کی تعبیر سے پہلے اس بحث کے چھیڑنے کی ایک خاص مصلحت یہ بھی تھی کہ ان میں سے ایک کے لیے تعبیر نہایت بری تھی، تو آپ نے چاہا کہ یہ اسے نہ پوچھیں تو بہتر ہے. لیکن اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، خصوصاً ایسے موقع پر جبکہ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام ان سے تعبیر دینے کا وعدہ کر چکے ہیں. یہاں تو صرف یہ بات ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور عزت دیکھ کر آپ سے ایک بات پوچھی. یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب سے پہلے انہیں اس سے زیادہ بہتر کی طرف توجہ دلائی اور دین اسلام ان کے سامنے ما دلائل پیش فرمایا، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ ان میں بھلائی کے قبول کرنے کا مادہ ہے. بات کو سوچیں گے، دلیل پر غور کریں گے، حق و قبولیت کے کانوں سے سنیں گے. جب یوسف علیہ السلام اپنا فرض ادا کر چکے، اللہ کے احکام کی تبلیغ کر چکے، تو اب بغیر اس کے کہ وہ دوبارہ پوچھیں، یوسف علیہ السلام نے ان کا جواب شروع کیا، یعنی ان کے خواب کی تعبیر بیان کر دی.